frate, zice că vrea binele, dar nu mă răzinele. Ferește-te pe la moarte, te duci mă ce se dă, frate, zice că vrea binele, dar nu mă răzinele. Firai tu prieten al meu, de ce îmi vrei numai rău? Cu bani grei m-ai vândut pe câțiva lei. Firai tu prieten al meu, de ce-mi vrei numai rău? Că m-a ajutat cu bani grei m-ai vândut pe câțiva lei. Ce-mi vrei numai rău, că m-a ajutat cu bani grei.